بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى على آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيضل العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. ديم بكون جيخلون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لغي نيو ورا دغ ان شاء الله تعالى في مالك يوم الدين. سما بروم سبحانه وتعالى بيغا خامتاني دا فا تامبالي الحمد لله رب العالمين. دي واخ تي ليغا خامتاني مانام داي tiant gi nga xamantene mom lay yello mom mi nga xamne moy borom minde fi subhanahu wa ta'ala muy dugg ci ar-rahmanir rahim ki di wone ni borom bobu ak mom gog mom minde fi ak nek gi mu nek sen sang di tim len di dogal ci ñoom te di def ci ñoom lu ko neex manam am di sopandiko ci ñoom yoy yeb daf ko def waye lolu dafa and ak yermane manam ci ar-rahman ar-rahim bu mu leral na dafa and ak yermane lolu manam ci lancer bobu ci lay ñewé di wax tamit maliki yawmiddin comme ni nga xamantene nonu lay manam moy maliki ndax dafa am ñaari njangu yu gëna siiw manam njanginu al-kisayi ak aasim rahmatullah alayhi manam seen njangin mo gën manam moy maliki bobu dañu xëc ci alif bi niki nonu manam ñeneen ñi ci dess nak ci juroom ñaari jang kat yi ñom nafi' ci lañ bok motax ngay gis qalun ak warsh ñom ñi jël ci nafi' sallallahu alayhi wa sallam ak ñeneen han ñom ibnu kafir ha wala ak ñeneen ak ñeneen ñom ñepp maliki lañuy jang wala manam kon ñaari jang ci juroom ñaar dal ñaar ñoo ci jang maliki diko xëc sino ñi ci dess ñom maliki lañu jang motax ngay gis ci hafs ñu jangé maliki ndax hafs aaf ci aafum la jëlé moy hafs ma'an aafum wa yoy ñoy mutawatir jang mutawatir ñom ñep ñu wax maliki manam moy borom yawmi diin bi su paygé wala bok maliki bur moy ñi ñu wa ci li nga xamné mom la upp ci li ñi jang na mom lañ doon jang maliki buru yawmi diin bi su paygé han sama borom kon subhanahu wa ta'ala mu melni kon da fay wax rek li nga xamantene manam mom moy li aya bi di wax nga xamantene alquranul karim boko xole aya yu bari dañu mel non du demé neké nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adhabi huwa al adhabul alim nabbi ibadi na nga xabaare sama jamine anni nak li wër bor moy man ana man mi al ghafur man may ci djegla ko no bakare te beuri lu bi djegle ak yaatu djegle ar rahim moy ka xamantene dafa yaatu yermande ci sax dak ci di yermate han wa anna adhabi way li wer bo moy sama bugal huwa mom moy al adhabul amli moy bugal bu metti bi manam kon da ngay gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ci alquran niki nonu beurna manam lolu boko xole ci alquran bari na manam alquran fo xole da ngay gis bu waxe mbugal bu waxe aljana day tuddu safara innal ladhina amanu wa amilus salihati han nako la ko wax sax te sortu bayyinati innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah dan innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaikum khayrul bariyah jazaa'uhum 'inda rabbihim gis nga fo fekke lu mel non rek lol la wax wa niki nonu ci bo xole sax d'ailleurs ci début suratul baqara bi lol la def fim tuddé ñu bax ñu defu tuddu après ñu han doy waari ba fa rek kenn ku ci nek mu wax lim lay fay manam sama borom subhanahu wa ta'ala samonté gi mu samonté go lolu ci biir alquran bu mu dekk motax ngay gis muy wax tamit ci suratul kahfi ci njaal gën gam non alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu awaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين غيس الذين يعملون الصالحات عملوا ما جن حسنا مانام ساسوني فمو وخي نيغا خامتيني مانام نيوم لي مون يونس صلى الله عليه وسلم لي تخ مو يونيكو مون موي مو بيغلاتي مانام موي مو خوب غاي ني نيك تي يونو بون واي تام مو بيغل نيغا خامتيني نيوم نيو نيك يونو باخ تي لول بيرنا ليغا خامتيني لول لا نيوي تي القران معنى بوب ناك دا نكوي غيس تي مبولم القران با القران داك كوم نيغا خامتيني نون لنجكو واخه niki nonu sama borom kon subhanahu wa ta'ala ma'na bob muy lamb ak mom mu melni baatu rabb rububiyye gi bi nga xamantene lañ ci mëna déggé li nga xam manam dañ ci mëna déggé ak notel han niki nonu nonu lañ ci mëna déggé itam ak manam yërmandé wa ak manam akuk lèt akuk manam akuk yewenal manam ñaar yoyep lañ ci dé mëna déggé mu indi rahman rahim bi daal indi maliki yawmiddin bu boba nak motax borom xam xam rahmatullah alayhim kon wax nañu ci mana bobu wala bok ci bat bobu manam ndax maliki yawmiddin manam njangini ana lan moy njangini nga xamanteni ñom ño gëna jotale andak ñom ñepp depp won nañ ci ne maliki yawmiddin boko jange baxna andak maliki yawmiddin boko jange baxna bala ñu ñew sax ci masal bobu insha Allah ta'ala dañuy wax ci manam li nga xamne mom mo aju ci maliki yow manam njangini nak ci ci ay bi manam ci digeenti ci batu maliki rek manam ak maliki digge bat bobu amna ci lu tollo fukki njangine wa amna ci lu tollo fukki njangine djuroom me ñaar yi ñoy yi nga xamantene ñom ñoy ñaar yi nga xamantene ñom ñoy qiraat han manam ñoy yi nga xamantene ci djuroom ñaari jang ni nga xamne ñom lañu wara jang ci alquran manam ño fi dess ci ñu mën leen julle masalan ak yu mel non di leen jaamo yalla subhanahu wa ta'ala ñaar yoy ñoy maliki ak maliki amna malak amna mal malaka amna tamit amna malaka bu boba day tek mom manam mom na note na amna tamit malika ak malika malika ak malika bu boba day melni nidaula manam comme bu ne yow yalla wala bok mu nek nida wala mu nek aw tag comme bo jange rabbal alamin arrahman arrahim malika yawmiddin ak malika lol dama batay day top logique tag bi han wala tamit manam bo ñewé budé rabbil alamin arrahman arrahim nga jang bofu dal ni malika wala malika moy manam day wo ay yow yalla yow mi nga xamné ya mom bisu pench bi bisu pay bi wala yow mi nga xamné yaay bur bisu pay bi iya kana bur yow rek lañuy jaamu to logique na dé wala day logique bo wala yow rek lañuy jaamu wala deng yoy nak manam motax jangine yoy dañ koy jëfëndiko pour tafsir wala pour utiliser pour jang manam xam bi dal manam donté duñ ko utiliser ci jamm yalla mais xam bi nak dess ndax ndariñ ji kenn xam nu mëna toll sama borom subhanahu wa ta'ala rek moko xam lolou dalay tektale ne borom xam xam l'islam rahmatullah alayhi yalla len yalla fay gën di fay waye lepp lo xamantene luñu toxal la jël ko ci yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam mo xamne neew na beuri na lepp toxal nañ ko amul dara luñu bayyi lepp indi nañ bawu ñu dara te def nañu yitté ci lepp yalla nañ yalla fay gën di fay amu do gis ci benen xet ño xamantene dañuy dekk yitté ci seen jangale yenen wala seen jangale ke ñu sopp wala ke ñu bëgg wala ki nga xamne moy seen jitt comme ni nga xamantene non la ko borom xam xamul islam rahmatullah alayhi defé ci njangalam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam té njangindi yoy itam manam masalan ay att daf ci jëfëndiku da ci juggé comme masalan mu joxe exemple borom xam xam rahmatullah ta'ala dañu wuté est ce ñetti manam buma waté né dana def dara han ndax xam nga ñet alquran ñet procédure la jox bu ñëk yi mom dañ la ñet choix la yo xamne bo ci man def nako moy ta tahrir raqaba إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة نون لا كتجلى صحة أهبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام wala manam buma bu nit waté né dana def nangam guinna nangam dana ko après mu gis né lolu soit li tax moy dafa gis né amna leneen lu ko gën kon na baña def lolu lolu moko gën comme li yentou sallallahu alayhi wasallam wax wala bok xam nga ni mënatu ko def té waton na né dana ko def nan lay def day dundal ita'amu ashrata masakin min awsati ma tut'imuna min ahlikum aw kiswatuhum day dundal fukki miskin ci li nga xamne moy li digg doomu ci limi dundé mo manam limi dundalé njabotam ci lolu lay dundal fukki miskin wala bok mu outal len fukki yéré kenn manam fukki miskin mu jox len yéré aw wala bok tahrir raqabatin mu goral jam légui nak fa man lamé jitt ñett yi mom bu la neex def ci ndax aw lañ wax mais nak comme li ñuy awam yu bari di def ñi nga xamne jamuñu lu bari dañ koy def ñoom dañuy def buñu waté buñu ciwul rek ñu dal ni kon nañu wor ñetti fan dedet yi ngay def boko mané ba paré nga wor ñetti fan wor nga ñetti fan mais ba tay li waccu la manam kafara gi waccu la fokk nga def ordre bi nga xamanté non la ko alcorane waxe subhanahu wa ta'ala sama borom subhanahu wa ta'ala non la ko wax ci alcorane kon ñett mu né aw kiswatuhum aw tahrir raqabah mun fa man la yajid fa siyam khalaqata ayyam ku manul ku gisul manam ku manul yi mu def lan mu wor ñetti fan bu roxo xam yi rahmalullah dañu wuti est ce ñetti fan ni obligé le dafa wara toftalo wala wara toftalo xam nga bo setlo ci yenen yim la kafaralo mo xam ci bu ray nit bi la wala ci ku ci budé ci ku la manam ki nga xamné dafa def zihar manam ginné jabaram dal mom mo dako def comme ginnaw yaayam rek mok yaayam la yamale genre yoy moy zihar wala bok nga manam bu waré nekkat ak jabar ñu fokk mu wor ñaari wër yu tégalo niki non ku ray nit tayuko fokk mu wor ñaari wër yu tégalo kafara bi niki non ki nga xamantene masalan dafa dok ci wëru koor ni budé ci en tout cas mosop shafi ay rahmatullah alayhi ñom dañuy wax ni budé da nga tudd soxna ci rek la ci ngay wor ñaar mais amma comme masalan maliki yi ñom dañ ni dedet dok bo mënti dok te tay ko ci koor gi da ngay wor ñaari wër yu tégalo légui nañ xol yoy yeb taxi day ñew wax mutatabi ay ni ñaar yu tégalo wala légui alors que alquran fi précisé wul manam ci jangene musiw mi qira mais bo xolé qira atu ibnu mas'ud daf ci dafa indala mom da fay jang salasata ayyamin mutatabi'ina mom qira ibnu mas'ud radiyallahu anhu motax moy lay bi gëna mak bu ki hanabilay rahmatullah alayhim jeufandiko ci kaw jumhur ci kaw majorité bu roxo xam ni len dafa wara tek toftalo te lay bobu ku ne xamne ni deugar na wa deugar na kecc parce que qira'a jangino alquran la donte qira'a shaza mais ibnu mas'ud radiyallahu anhu bu ko deggulon ci en shazal du jangé alquran non munun ci dogu and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ni man arada an yaqra alquran wala an yasma awa an yasma alquran ghadan tariyan kama nazalat fal yasma ila qira'ati ibn umm abd kep ko xamanteni da nga bëgg deg alquran nim wacce exactement deglul ibn umm abd moy abdullah ibn mas'ud radhiyallahu ta'ala nguy jang alquran wa xam nga koku ko manam lolu manam exemple la ci wane ni qira'at yoy manam nim meuna indi ci ci ndariñ ci walu artefacte yi voilà ak tamit masalan xolam qira'at ya aisha radhiyallahu ta'ala ha bi mi jang suratul ki hafizu ala salawati was salati al wusta wa qumu lillahi qanitin mun hafizu ala salati mun ni hafizu ala salawati was salati al wusta wa huwa salat al wa huwa salat al asr wa qumu lillahi qanitin non la ko don jangé xam nga lol bobu jangin tamit day tek la ne voilà day tek la ne salatu wusta moy julli takusan voilà ala kulli hal manam yoyu jangim kenn duko jang nak ci julli kuko jang ci su julli yakuna parce que lan ndax mutawatir la wara don alquran bi nga xamantene mom lañu jàngé dafa wara nek wax lu mutawatir la mbolo mu bare ñoko rasulullah jëlé ko ci yentibi sallallahu alayhi wasallam mu jàngé non alquran ñooñu mbolo mu bare taxol ko ci ñoom et cetera ba ñu yex ci ñu jom mais téréwul budé atté amna té ba paré nak ñu solo ko ci cyallale bu wër ba ci sahaba bi ko don jàngé non wala jangine mom wala ñu en tout cas imam ci jang kat alquran mu jangé ko non radhiyallahu ta'ala anhu jame manam boba dañuy xamné ki war nañ ko jangé ni manam dañuy xamné li mën nañ ko jëfëndiko comme atté bok astaghfirullah dañ koy mëna jëfëndiko comme diko atté wo di ci utiliser atté mais amma nak diko utiliser comme diko jangé alquran wala nan légui man jangine bi lay jang wala di julli diko jang lol dedet lol kenn duko def niki nonu doko daganul tamit ñu mool ak téré kamil bo xamne dañ ci def qiraat yoy wa motax sayyidna usman radhiyallahu ta'ala dafa lakkon yenen yi ci def yep bobu rek mo dess ben moy rasul usman yi moy bi nga xamne mom lañ wax bobu rek mo ci dess deeng legi kon amna tamit maliki bo xamne day xecc yaani ko ak tamit jangil la mais ke ci xaraat shafi la bokku batay voilà amna amna milki ak malki yawmiddin yeb amna manam nguur ak borom manam nguur ak momel ak yawmiddin voilà voilà yeb amnañ niki nonu niki comme ibnu afiyah li wax allah mune melik manam bil imala jange ko bil imala meliki yawmiddin wa koku neena dagal na mun nané mais sauf que kenn solo ko ci ci afar bo xamanteni dañ ko jëlé ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lool nak mo lay tekkel la manam bo xamanteni mustafid la mustafid moy lo xamné moins ñet nit solo nañ ko té lool mo lay wonné jangénu alquran yoyu amna poids lool mo la koy won pour atté wo voilà mune pourtant dagal na manam lool bu amone day juste dagal na ko voilà voilà donc ala kulli hal hein li nga xamanténi manam jangéni dal manam dem nañ dal bu fuk liñ ci djublu won rek moy léral maana bobu légui maliki ak maliki ana ban mo upp doole lolou buñ ko bëgge xam il faut ñu xam lan lañu tekki maliki moy bour mi ngi joggé ci al muluk bi tekki nguur am lu ñuy wax manam maliki bi tekki momel manam ak momel moy propriété voilà du non la be propriété voilà moy momel voilà wa deng ñom ñaar nak la manam ci la batu maliki joge ak batu maliki maliki bok ak maliki legi niki nonu yenenbi sallallahu alayhi wasallam siiw na ne don na len jang ñom ñaar comme ni nga xamantene non la nekke ci hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mu nekk ci musnad Imam Ahmad ak sunan at-Tirmidhi ak sunan Ibn Majah rahmatullahi ala al-jami' ñu ne mu ne yenenbi de sallallahu alayhi wasallam ak Abu Bakar ak Umar ak Uthman radiyallahu ta'ala anhum dañ dan jang ma liki yawmiddin bi ci alif bi niki nonu hadithu Anas batay radiyallahu ta'ala ak hadith Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam jang maliki mi sunan at-Tirmidhi Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu solo na ci mom batay ci hadith bo xamantene al-Hakim ak solo nak ak at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi alayhim manam ñu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam jang ak Abu Bakar ak Ibn Ambari daye rahmatullah ñu solo nañ ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam jang maliki niki nonu Umm Salama radiyallahu ta'ala anha mom solo na ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam don na jang maliki yawmiddin hadith bobu mi sunna at-Tirmidhi batay manam njang manam lolu manam ba pare tamit qira'a la mutawatir la han manam wa makka ak wa madina ñom maliki lañu jang wa makka ak wa madina wa wala ñom maliki lañu jang mo waxuma legi nak de non non non legi mo ba legi aduna bi dafa soppay ko bu baax legi maliki lañu jang ma ngi deg ci ben serigne kanati la sax fatana kan la ci en tout cas ci serigne yu mag yi la bok sax ci jamono ji ni mune ñom il y a 50 ans daanuñu deg qira ata wa hafs daanuñu ko deg fen et pourtant ah même tire yi ñi mool sax daanuñu ko gis ñu mool ko ci wars ci hafs bok atta tire yi ñu mool ni daanuñu ko gis ñu mool ko ci hafs il y a 50 ans kasse voilà voilà manam li ëpp liñ daan dégg mo qiraa bi ci gënon ci mo qiraatu bu qalun ak bu warsh té ñom ñaar ci nafi' lañu jëlé moy jang moy borom xox mu madina bi xam nga nafi' bobu mo jang dama malik bokku tok nafi' nak té talib ibn umar bi radhiyallahu ñom ñaar ñepp talib ibn umar la ñaar nafi' yoy mais sauf que nafi' bi moy jang kat alquran bi alqari ki nak nafi' bi ci dess moy borom xox hadith ak fiqh bi d'accord voilà ñom ñaar ñepp nak ay serigne mom malik lañ rahmatullah al jami' voilà lolu la mais bokkuñu mom nak par contre ñom ñoo mom nak mo jangal qalun ak warsh wa motax ñu jëlé ci ñom rahmatullah alayhim ñu jëlé ci mo qira'atu warsh kenn ci li motax warsh ñom ñi manam mom ci mom la jangé niki nonu qalun taqi qalun tamit ci mom la jangé motax qira'at yoy nak ñoo ñu ay imam lañ yu mak ndax dañuy jang tire par exemple dañ koy jang lu bare ci ñun qalun bi sax qalun d'ailleurs sax mom jarbatu nafi' bobu la voilà jaxal no la wa jarbatu la mom sax mom xam nga dafa taxone wa mom qalun waye alquran rek lay deg alquran kess lene la wax du ko deg no ah wa waxe alquran deg subhanallahu ta'ala wa rahmatullahi khola yalla def ko imam inshallah la sam'a wal absar yalla def nako imam nak rahmatullahi ta'ala wa ba legi ki manam fu ñi jang alquran da nak xol motax bo setlo ay côté libi ay côté soudan ak tunisie tunisie wala côté yeb qalul mo fa upp ama ñun suñu côté yalla ñu warsh ñu fa upp wa ak ay maroc yoy côté yeb warsh mo fa upp hein ak ay algérie côté yoy ama légui ni jamono ji ñom makka ak medina ak yoy ñom hafs ñom ñu fa upp mais qira'a di ber qira'a sab'a lu jurum ñaar ak jang na alquran nga xamantene manam dañ leen di fa di jang wa mais bo xolé lolou ni ngi ci tarjuma ci bo tire qira'a qalun bu nek dañ koy bind ci ginnaw tarjuma te bay mu yimu na qalun la so robbu mun subhanahu wa ta'ala wa leng kon bu roxo xoy ñoom rahmalahu ta'ala dañu wuté ana ba xam maliki mo gën wala maliki wal astaghfirullah wal ban mo ci gëna jotale astaghfirullah ban mo ci gëna jotale loolu motax nak ñu manam buñu wax ni bi mo gën wala be mo gën loolu amul ci bu roxo xoy koy waxé non baatu afdalu bi mo gën dedet ablahu rek lañ wax ban mo gëna jotale ci mana wala ci mana mais duñ wax né jangim bi mo gën wala bele af di leen gënal nak gisuma borom xoxam yo manam bo xamantene manam def na sukkandiko manam vraiment def na sukkandiko ci xam xam wala bok na ci ñinga xamantene ay référence la ko xamantene day waxé non nan masalan bi mo gën wala jangim bi mo gën wala jangim bele wala muy taxaw di gënal jangim alquran yi deug la nak manam yenen ci sallallahu alayhi wasallam mom comme ni nga xamantene non la ko borom xoxam dafa nafi al qira'a la manam qira anafi moy ñum warsh aqalun yi ñum la daan jangé wala ñum mom jangine mom la daan jangé moy jangine wa ardul madina andak xol ak shawkari rahmalahu neena hadith yi bëri yi gëna dëgër té gëna bëri qira'atu malik liñ dëgërël qira'atu malik liñ gëna dëgërël wa moy buñu xëccé alif bi xolal ya subhanallah xolal lool loolu nak dalay wone li maliki di def sukkandiko rahmatullah alayhi ci sen ngir manam di jox importance amul ahlul madina amna xol wa dalay won importance bi parce que bu fekkete ni wa madina ni lañuy def te yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam manam non la daan def parce que ñom en fait li yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam daan def lañuy def wa te ñom voilà bu pare ñom buñ ko ñom presque ñom ñep buñ koy defandoo lool day tekkal ndax am doole motax ñom amul ahlul madina mom lañu eppal mom lañu jox doole ci kaw hadith bo xamantene xab ci khabarul ahadi la bok manam ben nit ko wax wala ñaar nit ñoko solo wala yoy buñ gisé wa madina def contraire di jëfëndiko contraire hadith yoy ñom dañuy bayyi fofu hadith yi xabdani bu boba parce que même buñ amul buñ ko interpréter même buñ amul buñ ko interpréter dañ nan en tout cas dafa wuté ko amul ahlul madina d'accord wa donc voilà ci c'est pas parce que dañu dakk dañu dakk hadith bi c'est pas parce que dañu djel hadith bi né hadith yenenbi sallalahu alayhi wasallam ni xam woor nañu yenenbi sallalahu alayhi wasallam moko wax mais duñ ko jëfé dedet ya subhanallah lolou ëppunti nañu ak lool du lool do fekk né ñom buñuy sukkandiko ci amul ahlul madina dañ né amul ahlul madina naqlun mutawatir la manam ak toxal la go xamantene mutawatir la manam mbolo mu bari ñoko solo jele ko ci mbolo mu bari manam ñom ñep buñ bokké di jëf ben affaire ba paré yor vision manam am ben gis ci ben mbir té jamono yentim sallallahu alayhi wasallam bi muy genn aduna imam malik rahmalahu bi muy gane aduna 84 ans mo fi dox té jamono joju mbolam borom xamé d'accord nañ ci né nitu bid'a nekkul madina hatta bi imam malik ba nim fa nekké nitu bid'a dugul madina wa ñoom ñep ay nitu sunna lañu won ay borom xam xam yo mak lañu won ñoom ñep manam wala bok lu ci ëpp manam imam malik rahmalahu fekk na madina lu ëpp 70 borom xam xam yo xamantene ñoom ñep ay tabi'i lañu wala tabi'i surtout ay tabi'i sax lañ ñu ci ëpp ño xamantene ñoom ñep ay ponkal lañ kenn ku ci nekk imam nga andak nak ñoom ñep nak buñu bokké am ben vision ci ben mbir ndax imam malik xam nga ni jangé nak ci lu upp 900 serigne dont 300 ay tabi'i la 300 yi ci sahaba yi lañ jangé xam xam wa yenen 600 yi ci dess ñoom ñoo jangé ci tabi'i rabbil alamin jami' am légui nak ñoom ñu ne té imam malik xam nga gennul madina fa la gané fa la juddo fa la maggé fa la yaro fa la lepp gennul madina mom gennul madina dem musu dem tukki fenn di jangé xam xam musu ko def kon madina fon lañ dé dédé madina rek nga dék contrairement à lima dég amna ko mo dég mu diko wax té wa nan imam malik tambalé wul madina dafa wëre ba téel fa du dëgg imam malik musul genn madinatul munawwara boko waxe sax radiyallahu ta'ala boko waxe sax danan la madinatul khayrun lahum law kanu ya'lamun hadith bobu la lay wax hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam dana wax madina mo gën ci ñoom buñ xamoon waaw lool la daan wax mom dara du dem fenn madina gi lay tok waaw niki nonu motax fu keneen ku dekkul madina ñew jangal ko xamal ni koku mo tuxu mo joge dekkam ñewoon madina ne fa di jangale mu fekki ko waaw mu fa lay nekk waaw wala bok waaw wala bok ñu tassé waaw wala ñu tassé feulé ci kaaba ci makka bu ñuy acc ñu tassé fa jeexna sino doon lu genn madina té buñu xolé kon ñoom wala ma umadina yi budé dañuy def dara ñom ñep wa madina yépp di defandoo ben affaire ñom dañ xamné kon ci seen papa yi lañ ko gissé ci seen papa yi ci seen mam yi lañ ko gissé ci mam seen mam yi ñoo doon dundando ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam té li ëpp ci sahaba yi radiyallahu ta'ala hum ñom yenente sallallahu alayhi wasallam genn aduna li ci ëpp ñi ngi déssoon madina wala 84 ans mëna yagul ci génération bok donc yoy yi motax ñom dañ nañ hadith buñu mënti gis mu contraire ak jëf wa madina hein dañ nan hadith bobu soor dañ ko folli wala hadith bi wa kiko solo manam xeyna dafa dafa déssé té wax ji wala yu mel non la wala yoy mais dal dinañ ko interpréter mais ala kulli halin manam duñu jël waxu medina bo jëf wa medina tek manam téggi ko ngir hadith yoy té lolu nak lu raisonnable la xolal imam malik rahimahullah benn bëss musna to dal ni waaji sa ni mu toll moy ñenti mudd mom lañuy naté murum ko wor yeek etc sa mune nañ xol ana nan la toll imam malik rahimahullah dal ni la toll dal di wone keneen ki dal ni ko dedet sa melu nonu ni la mel dal di koy wan benen dal ni la toll imam malik xam nga lu mu def dani ye yow jugal diw muneko demal nga indi sen sa diw demal kune ñoom ñep kenn ku ci nekk mu neela nga dem ñoom ñep ñu delu wat sen keur ye indi ñoom sen sa biñ doon naté xolam kenn ku ci nekk daal né sama papa bi la doon naté néna sama mam jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam ji la doon naté waaw ñoom ñep ñu gis ni mok bu imam malik ñoo nu roo ñu daal di xamné waaj imam moom deug rahmatullahi ta'ala wa rahmatullahi ta'ala xam nga lolu par exemple lolu mënutu am fenen fu ñu medina lolu c'est vrai voilà lolu bir medina rek la mënon na nek répétition lolu te yup sax la voilà xam nga lolu nak motax ñoom amal ahlul medina kon ñoom nak lañ mutawatiron lañ ko jox doole manam toxal bo xamantene c'est comme si wa medina buñ amé même avis bi ñu bokkando di defundo la même chose ci pratique diiné dañuy xamné li lañ jëlé won ci seen papa ay seen mamay ñu jëlé ko ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam voilà lool motax nak amul ahlul madina am doole ci ngir imam malik wa motax sax imam malik moy mazhabu wa madina la yox manam mazhabu madina moy imam moy mom la imam malik refer manam perpétuer bok alors que masalan xolal imam abou hanifa rahmalahu mazhabu ñan la perpétuer ngir mazhabu wa kufa wa ñoom abdallah ibn mas'ud ñoom sayyidna ali radhiyallahu anhu ñoom fofu lañ nekkon ñoom seen mazhabu mom le perpétuer imam shafi mazhabu wa makkah ñoom ibn abbas et cetera voilà ñoom abou bakkar siddiq radhiyallahu anhu ak ñen wa ñoo ñu non